punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Właściwie ostatnia chwila, by załapać się na to światło nocne, bo słońce już powolutku rozgrzewa się w blokach startowych. 4 minuty po godzinie 4:00. Na dzień dobry, dziś na tu przybysz i światło nocne, a jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Panie, panowie, proszę zrobić głośniej, a niech się sąsiedzi troszkę ucieszą też. Kraków Street Band. From here.

Właśnie to jest to, no właśnie to jest to czepiackie, właśnie. Nie powiedziałem, Johnny the Police Woman. 13 minut po godzinie 4. No właśnie, no się jak od poniedziałku, od samego rana, od bladego nawet powiedziałbym się i tu. Sygnały od Państwa, to i teraz mailowo, telefonicznie, smsowo, przypomnijmy. No, niech sobie redaktorek też po weekendzie przypomni. budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 jeszcze 7 1 3 3 5. No i tradycyjna śpiewka, skoro kontakt z nami na trzy sposoby, mówimy poniedziałkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Takie granie to lubi pan Waldek, który odezwał się jako pierwszy dziś mailowo. Do tego piosenka dnia OK. Zresztą ta przed chwileczką też wcale nie kiszka. Greta Van Fleet to na dzień dobry. Na dzień dobry pan Waldek jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo półtoraroczny Szymek wraz z rodzicami wyruszył od babci z Wależ i zmierza do Dąbrowy Górniczej. Jutro obudzi go ktoś zamiast słownika. Pozdrawiamy serdecznie. No, niech i będzie, że ten kos zamiast słownika Ach, piękne. Szymuś, trzymaj się i wszystkiego dobrego życzymy nie tylko tobie, rodzicom, także dziadkom. To pierwszy sygnał SMS-owy w naszej, jakże tu ma pełne pokrycie to, co powiem, budzikowej rodzinie. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Kuba Bieszczady na nasłuchu NPS. Tak jak zima ma PDF, tak wiosna, prawie lato ma NPS, czyli w skrócie nieustające pasmo sukcesów. A to dlatego, że pan Kuba w ubiegłym tygodniu i w poniedziałek i w piątek taka piękna klamerka, więc no można by się spodziewać, że i w tym tygodniu, jak już tak zaczęliśmy, to trzymamy kciuki. Walka, podejrzewam, jutro będzie, oto kto pierwszy mailowo, telefonicznie czy SMS-owo, tu akurat telefonicznie. Dziś jako pierwszy sygnał dla pana Kuby Bieszczady na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy w tak pięknych okolicznościach przyrody i tego, i niepowtarzalne, i 17 po czwartej. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że trwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać. Przykład, jakby tak się jedna połówka troszkę zapracowała, zasiedziała, to rzeczywiście mogłoby mieć pokrycie w słowach to, co śpiewała przed chwileczką Lota Miśkiewicz. Bardzo przepraszam, że muszę skrócić ten wywód do dwóch zdań, ale już obudził się nowy dzień, już wstało słońce. Mało tego, minuta, no już prawie półtorej, no zaraz będzie dwie.

z najświeższą prognozą na dziś. Państwo akcentują, że przecież to nie można tak, że to od razu Sting, Shaggy, wcześniej przecież i Greta, i piosenka dnia taka wyskokowa i do tego Na to przybysz, że spokojnie, spokojnie po długim weekendzie należałoby troszeczkę odpocząć. Odpocząć w pracy po weekendzie. No. Patrzysz, jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz. Ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się Honolulu. Honolulu. Honolulu. No chodź. Wczesna pora, ciepła woda pływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się Honolulu. Honolulu. Honolulu. No chodź. Czy pogody brak za oknem? Ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się, bo kochanie, właśnie tak, nie potrzeba. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj dać. Że nie liczy się Honolulu. Honolulu. Honolulu. No to. Czyli, że spokojnie miało być i na przykład także jeszcze tym, którzy nie poszli spać. Myślę, że idealne. Honolulu. Fantastyczny Sławek Uniatowski. Tak pięknie zagrał, zaśpiewał. No a teraz pan synoptyk o melodii pieśni przyszłości, o tym, co dziś za naszymi oknami. Bo to już punkt 4:30. No już dwa razy w punkt, dzisiaj czwarta i 4:30, co to dalej pójdzie? No, w każdym razie pan synoptyk o tym, że Polska w ciepłym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. W wielu miejscach ranek mglisty, uważajmy, no i za oknem na Myśliwieckiej też takie właśnie zamglenia. W dzień ma być słonecznie, przecież to już dzień, no to jakże to tak, halo. W dzień słonecznie, ale będzie się chmurzyć, w południowej połowie kraju przelotnie popada, na krańcach południowych możliwe burze z gradem. No, się jeszcze nie wypadało w okolicach Bielska, o tym też też będziemy mówić. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem w porywach do 55, w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie, o tu ładnie poetycko pan synoptyk po weekendzie. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie ulegało wahaniom z tendencją, z niewielką tendencją spadkową. No, tak też można. Rymu tu nie zaobserwowałem, ale niech będzie. Temperatura za to, no, myślę, że przyzwoita jak na początek czerwca. Wyrównana w całym kraju jak Polska, długa i szeroka, dziś od 26 do 28 stopni, choć lokalnie nad morzem około 22. Tyle od pana synoptyka, tyle o pogodzie. Czas na muzykę w naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie, prościusieńkie. 71335. To SMS-owo. Odpowiadamy tu i teraz, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Mamy trzy piosenki i trzeba znaleźć tenże wspólny łącznik. Uwaga, część pierwsza. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, więc niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyk, płacz. A wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur stać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Coś świta, dobrze, dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dostatecznie. 71335 SMS-owo tu i teraz. Pierwsza część naszej rozgrzewki szarych muzycznych komórek za nami. Druga i trzecia przed. Zaprościusieńkie zadanie, by odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców z różnych epok i z różnym uderzeniem, z różną siłą. No, za chwilkę się przekonamy, co to dzisiaj tam w budzikowej łapetynie się zrodziło. 71335. Drugie i trzecie uderzenie w naszym cyklu 3 na raz. A na budziku za 25 minut piąta. niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Na raz. Umrzeć wolnym człowiekiem niż żyć jak niewolnicy. Chcieć się sypać z oporala. Taka to jest twoja pogarda. Poniżonym bytem nadzieja dodaje światła. Bezsilność trzyma zagadła wśród skamlań. Ale wiara siotli jeszcze nie umarła. Krew, błoto na ulicy, odwaga, walka. Fantastyczne państwa odpowiedzi. Ha, jasne, że wolność. Pan Andrzej z Roztocza jako pierwszy. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich ze znakiem zapytania. Tak jest. Kropka na końcu. To pan Marek taksówkarz z Lublina, który pozdrawia serdecznie, a na miejscu trzecim dziś pan Jan ze Śremu. Wolność. Jeśli nie, to i tak pozdrawiam. Nie zawsze SMS-owo, ale zawsze na słuch. Brawo. To dzisiejsza trójka zwycięzca SKA, ale pozostali także państwo fantastycznie dali radę. Pozdrawiamy przy tej okazji tych, którzy brali udział w naszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek. I pan Adam z Janikowa, i pan Mirek z miasta Łodzi. Wolność jak ptaki na niebie. I pan Zdzisław ze Starachowic, taksówkarz też. Wolno, wolno, wolno mija ta nocka na dyżurze. Wolność, pan Janek z PSG w medyce. Paris Saint-Germain, no niech będzie. Pan Hubert z Konina. Antonim szybkości. Oj tak, to nie pan Antoni, ale rzeczywiście antonim szybkości. Pan Krzysztof, kierowca z autobusu z Częstochowy, też o wolności. Państwo Kasia i Piotr w drodze na dworzec autobusowy w Lublinie. Tak, rzeczywiście w 4 czerwca 89 wolność. Jeszcze pan Piotr z Bydgoszczy. Pierwsze wolne wybory. To z wyróżnieniami odpowiedzi od państwa. No i kilka także tych niepodpisanych albo podpisanych RS. Wolność. Tak, niech będzie. Godzina 4:44. A wyróżnienie należy się panu Waldkowi, który dziś odpowiedział: Dzień Wolności Podatkowej. No tak się akurat złożyło, że chyba, nie wiem, czy dokładnie dziś, ale schodzimy z tym dniem, schodzimy, bo od 14 roku to było to 14 czerwca, w 2015 11, a ostatnio w 2017 roku był to 9 dzień czerwca. No a będziemy odsyłać do Departamentu nie tylko sportu, ale także ekonomii w tej sprawie, w sprawie ważnych liczb. Wolność, Maciej Balcar, oczywiście Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność, a przed chwileczką Lux Torpeda i Za Wolność. I tak faktycznie nie tylko w związku z karteczką z kalendarza, ale również z tym dniem osobliwym z kalendarza świąt, już na poważnie, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. A do wydarzeń z kalendarza, także tego muzycznego, będziemy odnosić się już za nieco ponad pół godziny. Tyle w rozgrzewce 3 na raz. Mówiłem, że będzie łatwiusieńko. Mówiłem. No to trzeba trzymać redaktorka za słowo i wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękuję za te fantastyczne odpowiedzi. Ciąg dalszy jutro. No ale dziś jeszcze SMS-owo, krótko i na temat pani Hania, która wraca z koncertu Yes z Warszawy i jak pisze, zaczyna zasypiać za kierownicą. No nie, to nie możemy dopuścić. Kochanieńki, zagraj coś proszę tak na przebudzenie, to pani Hania. No oczywiście, co my możemy na ten temat powiedzieć? Yes, yes, yes. Mówisz. You always live your life, never thinking of the future.

Trójka, Polskie Radio, Piotr